Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa manamis-namis na lasa ng pulot? Masipag na iniipon ng daan-daang bubuyog ang nektar mula sa mga bulaklak para lamang mabuo ang napakasarap na pagkain ito. Pero mayroong isang uri ng pulot na kung tawagin ay pungos at sinasabing isa ito sa pinakamasarap sa buong mundo. Tanging sa maliit at liglib na baryo ng San Ladaya lamang matatagpuan ng pungos. Kakaiba ito dahil sa taglay na itim at mamula-mulang kulay. Pag nakatikim ka raw nito ay hinding-hindi mo na ito malilimutan kahit kailan. Napakasarap nito kung kaya napakaraming gustong pakyawin ang lahat ng ipinagbibili ng mga residente. Ang problema lang, napakahirap marating ng maliit na baryo. Walang masasakyan dahil wala namang konkretong daan patungo rito. Kaya kung nais mong makabili ng pungos, ang tanging pag-asa mo lang ay bumili sa mangilan-ngilang biyaherong nagtsatsagang lakarin ang masukal na kagubatan at mga bundok na pumapagitna sa maliit na baryo. At syempre, pinapatungan nila ng malaking halaga ang bawat botelya, kapalit ng nakakapagod at delikadong biyahe. Ito ang bagay na hindi nagugustuhan ng negosyanteng si Edwin. Isa siya sa mga nagba-buy and sell ng pungos at minsan pinapasa niya ang mga nabibili sa mga mayayamang kakilala sa Maynila. At dahil likas siyang sakim ay nais niyang siya na mismo ang magbiyahe at personal na bumili ng pungos upang huwag nang dumaan sa biyahero na makikiparty lamang sa kikitain niya. Alam naman ni Edwin ang direksyon papuntang San Ladaya kaya hindi na ito nagpasama ni hindi ito nagdala ng makakatulong dahil sa isip niya baka magka-ideya lang ang kung sino mang isama niya at magkaroon pa siya ng kakumpetensya sa negosyong ito. Lumisan siya sa kanilang bahay ng madaling araw. Dala ang salapi na ipangbibili ng pungos. Kagaya ng inaasahan, hindi basta-basta ang naging biyahe. Hindi na siya halos makalakad sa tindi ng kirot ng kanyang mga paa. Naibsan naman ang kanyang pagod nang sa wakas ay marating niya ang baryo San Ladaya. Agad siyang nagpakilala sa mga residente at sinabing nais niyang pakyawin ang lahat ng ipinagbibili nilang pungos. Malugod naman siyang tinanggap ng mga residente. Nakabili siya ng ilang dosenang botelya ng pulot na kanyang dinayo. Dito inalampa niya ang ilang bagay tungkol sa pungos. Ayon sa mga nakausap niya, ang pungos daw ay gawa ng mga bubuyog na kung tawagin nila rito ay atog. Ang pukyutan daw ng mga ito ay matatagpuan sa matataas na puno sa kagubatan. Pero ito lamang ang nagawang sabihin ng mga tao. Maraming bagay pa rin daw ang hindi nila maipaliwanag. Kagaya ng, bakit dito lang sa baryong ito matatagpuan ang mga atog? Bakit walang makapagsabi kung kailan eksaktong gagawa ng pulot ang mga ito? Minsan meron, pero minsan naman ay walang pulot na pwedeng anihin. Isa pang pinagtataka ng mga residente ay kung ano ang uri ng bulaklak na pinagkukunan nila ng nektar na nagiging dahilan ng itim na kulay ng pulot. Ang sabi ng ilan, maaari raw na isang mahiwagang uri ng bulaklak na pinangangalagaan ng mga engkanto. May mga nagsabi naman na maaaring pangkaraniwang bulaklak lang at ang kakaibang prosesong pinagdadaanan sa katawan ng mga atog ang totoong sikreto ng masarap na pulot. Habang tumatagal, lalong naiengganyo si Edwin sa pakikipagkwentuhan. Sa isip nito, nabuo ang matinding pagnanais na madiskubre ang sikreto ng pungos. Kapag sinwerte siyang malaman ang sikretong ito, ay posibleng magawa niyang mag-alaga ng mga atog sa bayan upang hindi na niya kailanganin pang bumiyahe ng napakalayo at tuluyan ng masolo ang malaking kita sa pagbebenta nito. Nagtanong-tanong pa siya ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Ang tanging naririnig niya sa mga tao ay puro sabi-sabi. Animoy, wala talagang nakakaalam kung ano ang sikreto ng pungos. Napagpasyahan niyang maglakad sa kagubatan at baka swertihin siyang malaman sa wakas ang nakakubling sikreto. Habang naglalakad ay nasalubong niya ang isang taong grasa. Naalala niya bigla ang sinabi ng mga nakausap niyang residente. Mag-ingat daw siya kay Pedrong Baliw. May sayad na raw ito at kung ano-ano na ang sinasabi. Base sa paglalarawan ng mga residente, ay malamang ito nga ang taong tinutukoy nila. Sinubukan na lang ni Edwin na iwasan ito at huwag na lang pansinin, subalit bigla siya nitong nilapitan, sabay hingi ng kahit anong makakain. Inabutan siya ni Edwin ng ilang pirasong tinapay, na labis namang ikinatuwa nito. muli siyang nagtanong kay Edwin kung ano ang pakay niya sa kanilang baryo. Sinabi naman ng negosyante ang totoong pakay niya at ito ay ang malaman ng sikreto ng pungos. Pagkarinig ni Pedrong Baliw sa sinagot ni Edwin ay humalakhak ito, sabay sabing, "Ang pungos ay pagkain ng demonyo. Hindi mo na naisin na malaman ng sikreto nito. Ang mga residente rito ay mga bulag at mangmang." Hindi naman naniwala si Edwin. Agad naisip nito na Baliw nga yata ang kausap. Maglalakad na sana siya palayo nang muling magsalita ang taong grasa. "Kung nais mo talagang malaman ng totoo, sumama ka sa akin." Hinila nito ang kamay ni Edwin at dinala siya nito sa sementeryo. Sa isang puntod, napansin ni Edwin ang mangilan-ngilang butas sa lupa. Puling nagsalita si Pedrong Baliw. "Noong nakaraang buwan lang pumanaw si Aling Meli at dito siya nakahimlay. Agad nitong dinampot ang isang pala na nasa gilid ng puntod at sinimulan nitong maghukay. At dito, tumambad kay Edwin ang nakasusulasok na sikreto ng pungos. Binuksan ni Pedrong Baliw ang kahoy na kabaong na mayroon ding mga butas. Pagbukas ng kabaong ay nakita niya ang bangkay ng isang matandang babae. Tad-tad ng butas ang katawan nito maging ang ulo at nababalot ito ng libo-libong bubuyog na naglalabas-masok sa napakaraming butas sa katawan ng walang buhay na babae. Agad nagsuka si Edwin sa nakakadiring eksena. Walang tigil naman sa pagtawa ang kasama niyang palaboy. Sabay sabing, "Ito ang sikreto ng pungos. Ilang beses ko nang sinabi ito sa kanila, ngunit walang naniwala. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang mas baliw sa amin na mga residente ng San Ladaya?" Hindi na nakasagot si Edwin. Agad niyang iniwan ng lalaki at kumaripas ito ng takbo pabalik sa bayan. Pagdating niya sa kanyang tindahan ay isa-isa niyang tinapon ang mga natitirang botelya ng pungos sa stante. Mayat maya ay hindi pa rin niya mapigilan ang pagtuwal kapag naaalala niya ang bangungot na nasaksihan. Kadarating lang ng mga biyahero mula sa baryo San Ladaya. Bit-bit ang ilang botelya ng pungos. Agad pinakyaw ang mga ito. Kahit mahalang presyo ay hindi alintana ng mga tao. Ilan sa mga ito ay doon na mismo tinikman ang manamis-namis na pulot. Nakatitig lamang si Edwin at tiring-diri sa kanyang nakikita. Hindi na siya muli pang nagtinda ng pungos. Gusto niya mang sabihin sa kanila ang totoo ay hindi na niya ginawa. Malamang ay hindi rin sila maniwala, kagaya ng mga residente ng San Ladaya.